प्रत्यक्षादि लौकिक मान की प्रति प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण की प्रदेश देश का भूतक जो सृष्टि है वो अनुवादित है। शब्द प्रमाण होता है और ज्ञान से ज्ञापक से प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध द्वेष का अनुवाद करने से वो प्रमाण नहीं है। फलवत अज्ञान शास्त्र तात्पर्य का उद्देश्य शिक्षिका ने डाला फलवत अर्थ है अज्ञान शास्त्र में तात्पर्य अद्वैत शिक्षिका है उसके समान नहीं है देवी प्रत्यक्षादि इसलिए श्रुति के द्वारा प्रत्यक्षादि का बाध हो जाएगा। मैंने बाधक भी बुद्धिम न बाध्य बाधक भी बुद्ध बाध्य ज्ञान के द्वारा जिसका बोध होता है वो तो काफी समय होता है ब्रह्म ज्ञान का भी तो राष्ट्र होगा इधम रजतम ये बाधक भी बुद्ध मेघम रजतम सुस्थिरी सुस्थि ज्ञान सुस्थि बाधित नहीं और मेघ रजतम रजत भेद भी बाध्य नहीं सुस्थि में रजत भेद होता है। बाधक व्यक्ति के द्वारा बुद्ध जो मेघम रजत रजत भेद वो तो बाध्य नहीं होगा भेद से बाधगति बुद्धि उसे रजत से भेद बाधगति ज्ञान बुद्धि होता है विषय होता है इस प्रकार भेद बाधगति बुद्धि हुआ तया स्व विषय से भिन्न से निवरा तया दूसरा अपने विषय को भिन्न से नहीं ग्रहण करती बाधक बुद्धि उसे नहीं कर रजतम एकदम रजतम रजत भिन्न से नहीं बाधक बुद्धि अपने विषय सृष्टि को विषय करते अभिन्नतया उदासीन तया ग्रहण यदि रजत अभिन्न से ज्ञान होगा तो बाधक ज्ञान नहीं होगा और भेद को विषय नहीं करके इसे ज्ञान हो जाएगा तो बाधक नहीं होगा नहीं रजतम रजत भिन्न से रजत भेद को विषय करने से ही रजत ज्ञान का बाधक होता है। अभिन्न तया ग्रहण करे अथा उदासीन तया भिन्न अभिन्न दोनों विषय नहीं करे कल ग्रहण करे तो बाधक नहीं हो सकता है ज्ञान बाधक नहीं हो रही थी सिद्धांति का कारण बाधक थे जो बाधक ज्ञान जितने बाधक दिमाग जितने तो भेद विषय स्थान दे दो सर्वत्र भेद विषय का ही हो गई इसको जरूरी कहीं क्या भेद विषय भी नहीं बदल यम शुक्ति इतव एवं बाधक जुड़े यम शुक्ति इतव विद्या अस्थिरी तो जो यम सिद्धि ज्ञान हुआ उसका फल हुआ सत्यास्तु मेघम रजत नीति भेद बुद्धि फल सृष्टि जो है इस ज्ञान और बुद्धि का फल हो गया ये रजत नहीं भेद बुद्धि का फल तो धातु ज्ञान हमेशा ही भेद बुद्धि विषय तो होगी कोई जरूर नहीं धातक बुद्धि सृष्टि है एक भी बदलते है उसका फल है भेद बुद्धि ज्ञावृताकार से बाधक्रिय अर्थ जो बाधक बुद्धि ज्ञावृताकार से निकाय सृष्टि का प्रकार का ज्ञान रजत ज्ञान का निवर्तक है सृष्टि अभिज्ञान सृष्टि का प्रकार का अभिज्ञा का निवर्त ज्ञान सृष्टि का प्रकार का ज्ञान सृष्टि ज्ञान सृष्टि का प्रकार ज्ञान हुआ सृष्टि अभिज्ञा की निवृत्ति हो गई रजत में निवृत्ति हो जाती है रजत का बाद हो जाएगा सर्वोपलक्षण वाला इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान की न बाधक बुद्ध का भेद भेद बाधक के द्वारा उद्योग का ऐसे कोई जरूरी नहीं साहस जो जागता कारता स्वरूपोपलक्षण वाला स्वरूप उपलक्षण उसके सामर्थ्य से इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञान की अस्थि प्राप्त जागता कारता निष्प्रकार का ब्रह्म ज्ञान है स्वरूप उसमें तो प्रकार होना जरूरत है स्वरूप उपलक्षण होकर के ब्रह्म ज्ञान में इतना बाधक भी बुद्ध भेद भेद राजगति का रूप होगा कोई जरूरी नहीं, मतलब सफल विलक्षण फल संयंत्र परिचायन के क्षमता से जागृत ज्ञान सत्र ज्ञान के विलक्षण होते सब मालूम होता है जागर के स्वप्न का होता है ये प्रदर्शन नहीं होता है। और उनका फल पर्यंत सफल को भी जाना पड़ता है फल पर्यंत परिचायन जागृत ज्ञान ने जो देखा उसको जाकर के प्राप्त किया उसे फल प्राप्त हुआ जल लाया किया ऐसा मूर्ति होती सपना से विलक्षण और फल पर्यंत परिचय सफल को भी जाना तत्व परिचय होकर भी यदि जागृत का ज्ञान में प्रमाण शंका होगी अप्रमाणिक शंका सफल से विलक्षण जागृत ज्ञान है फल पर्यंत सफल को भी जाना कर्तव्य इतने होने के बाद भी यदि जागृत ज्ञान है प्रमाण की शंका हो सदा तब प्रमाण कहाँ चिंता होगा अद्वैत सृष्टि का ग्रहण किस प्रकार होता है अद्वैत सृष्टि का ज्ञान कैसे होगा अद्वैत सृष्टि का ज्ञान आप रहे अद्वैत तत्व बोधन का निदान है वेद वाक्य का ज्ञान किससे है किस कारण प्रत्यक्ष अद्वैत सृष्टि का कारण प्रत्यक्ष होता है शब्द स्थिति प्रत्यक्ष होता है नहीं शंका होगी अद्वैत स्थिति में जो प्रत्यक्ष भी शंका होती है अद्वैत कारण शंका होगी अद्वैत स्थिति का ज्ञान होगा एक कमारे में शंका होगी अर्थात प्रत्यक्ष अद्वैत स्थिति के प्रत्यक्ष में तत् प्रामाण्य शंकाया प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष प्रामाण्य में शंका अनुसार अद्वैत स्थिति विशेष जिसका ज्ञान होता है उसमें प्रत्यक्ष में प्रामाण्य शंका अनुसार अद्वैत स्थिति में सीख नहीं बाघ भी बाघ लगाया जिसका बाघ होता है वहां से शंका करने की इच्छा भी बाघ हो गया ईदम रजतम धन ज्ञान हुआ आगे बाघ ज्ञान हुआ मेघ और रजतम सुस्तम सुस्तिया उसमें शंका होगी इच्छा भी बाघ हो गया बात में यदि बाघ शंका होगी तो मेघ और रजत ज्ञान बाघ बुद्धि होगी उसमें बाघ के बाद को प्रसिद्ध होगा जो ज्ञान बाघक मानते थे उसमें भी शंका हो जाएगी ये भी कार्य हो जाए अबाधिक बात प्रसिद्ध न क्या है जो बाध ज्ञान है वो अबाधिक होना चाहिए शैंड बाधित होगा तो बाधक बनेगा अबाधिक बाध की प्रसिद्धि नहीं होगी जो ज्ञान में बात वृद्ध मानते मेघम रजतम सुस्त दिए उसमें भी बाध की शंका हो जाएगी तो बाध की प्रसिद्धि नहीं होगी बाधित बाध शंका बाधित बात जो बाध है उसमें बाधित भी शंका होगी बाध में बाधित शंका होगी बाध ज्ञान ही बाधित है तो फिर क्या हो जाएगा अबाध्य प्रदेश अबाध्य होगा बाध्य नहीं होगा बाधित जो उसके बाद बाध की मैं बाधित शंका बाध ज्ञान ज्ञान रजतम नहीं तो मैं जितना ज्ञान बाधित है उसमें ही बाधित शंका हो जाएगी तो फिर अबाध्य सुस्कुरी जो ज्ञान रजतम जो ज्ञान वो बाध्य हो जाएगी बात को ज्ञान में यदि बाध की शंका हो जाएगी तो जो ज्ञान पड़ेगा तो अबाध्य हो जाएगी अबाध्य सब रजिस्टर अर्थात निगम रजत ज्ञान अबाध्य हो जाएगी भावी बात ऐसी बात शंका अपाध्य भावी बात आगे का बाद हो जाएगा तो आगे बात जो होगा उस दिन भी बात की शंका होगी सब किया गया क्या आगे किया क्या करेगा जो ज्ञान होगा उसका बात हो जाएगा बाद ज्ञान हो गया फिर कहीं इसका भी बात हो जाएगा क्रिया भी नहीं होती क्षमता प्रत्यक्ष की क्षमता है क्षमता देखा अपने मन में संत होगा क्षमता का प्रत्यक्ष साक्षी होता है इसे भी क्षमता होगी ये क्षमता है या नहीं क्षमता प्रत्यक्ष सामान्य क्षमता हो क्षमता भी न सीधे घट का प्रत्यक्ष होगा उसमें ये सामान्य क्षमता हो उसकी घट भी सीधे होगी घट का प्रत्यक्ष होने के बाद ज्ञान की क्षमता होगी कि घट सीधे नहीं क्षमता का प्रत्यक्ष अनुसार उसे भी शंका होगी तो प्रथम संख्या का संख्या प्रत्यक्ष का विषय संख्या न सीखे प्रत्यक्ष में सामान्य संख्या तो संख्या भी विषय क्योंकि एवं सर्वत्र संख्या प्रकरा जहाँ कहाँ सर्वत्र संख्या होगी सर्व विप्रवा प्रति व्यवहार ही नहीं बनेगा किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी सर्वत्र संख्या होगी इसके यहाँ पर पूर्व विषय अनुपुर सिद्धांत भी कहता है एवं मन था मन अमस्था ये तो समावेश समस्तेन समानांतर उपस्थित है निश्चित शब्दादि शंका भवती के गुण समस्तेन समानांतर उपस्थित दूसरे समान की उपस्थित हो गया समान तो निश्चित सत्ता तो घट निश्चित हो गया ऐसे सका हो और दूसरे प्रमाण आ गया निश्चित हो गया ये अद्वितीय लेकिन दूसरे प्रमाण आ गया ये सुखी तो निश्चित सत्ता जो सत्ता जो शंका होती है प्रमाणार्थ जो समान है एकत्रित हो गया तो संसार गई ये प्रमाण गया नहीं न तो निश्चित बात तो शंका भर की हम नहीं कहते जितने निश्चित कर्म शंका नहीं कहते कहीं निश्चित हो गया वस्तु वस्तु का निश्चय होने के बाद समान प्रमाण उपस्थित हो गया दूसरा प्रमाण तो संसार हो जाती ये नहीं कि जितने निश्चित कर्म को संसार होती है तथा एकदम बहुत समृद्धि वर्तना आती है बहुत समझे प्रति कुमार लगभग ने कहा दुष्ट ज्ञान गृहार्थ प्रतिषेधों की योग्य थे गृह समात्र भागेतु सपक्ष के नतीजे थे दुष्ट ज्ञान गृहार्थ प्रतिषेध दुष्ट ज्ञान दुष्ट कर्म जन्य जो ज्ञान है दोष जो ज्ञान है दोषा जो ज्ञान उसी ज्ञान से गृह विषय जो अर्थ उसका प्रतिषेध हो जाएगा दोष इंद्रिया निर्दोष होगा तीर्थ संत विनोदम ये ज्ञान जैसा प्रतिष्ठित हो जाएगा जो प्राकृतिक राशिक होता है प्रतिष्ठित होता है व्यवहार का यही समात्र बात है जितने ज्ञान होता है सौता ही यदि लाभ करेंगे यही समात्र से बात है यही ज्ञान समात्र सौता ही लाभ करेंगे शून्य बात क्या करता है सर्वम शून्य जो कुछ दिखता है शून्य सौता जैसे शून्य करेंगे सबको देना सुन देंगे अपना बच्चे क्या होगा वो भी शून्य अपना बच्चे सुधरनेगा ये कुमार में बहुत प्रतिक्रिया सबका तो सब शून्य सब सबका बात सबका बात होगा तो तुम्हारा कचे भी सुधर लेगा तो ये सिद्धांति का सब सिद्धांत भी कहते ये पूरा पिछले वेदांति के ऊपर कहा जैसे कुमार लगता ने कहा तो इसे आपके ऊपर हम कहते आप सब तुम मिठा मिठा कहोगे तो तुम्हारे कचे भी मिठा सीधा हो गई सब सिद्धांत भी कहते गृही तो मास्टर बात से सब संख्या करो हमने कहते गृह का मास्टर का बात आत्मा अनाथ सब का बात हम कहते क्या बौद्ध जो सिखाते बौद्ध किसका बात करते आत्मा के अनाथ का सब का बात कहते आत्मा की सुनिए सब का बात सब सुन ले हमेशा सब का बात गृह का मास्टर का बात नहीं कहते और दादी संख्या के बनी कहते सब की बात धन सबका भी प्रत्यक्ष सत्य प्रसन्न आटा प्रसन्न एक प्रत्यक्ष होता है सत्ता जी का प्रत्यक्ष में जिस प्रत्यक्ष में दो स्वभाव निश्चय हो गया दोष क्या स्थिर करे तो दूर आई चंद्र प्रत्यक्ष में दूर अंधकार गंदा अंधकार ऐसे सिद्ध दूर आदमी दोष घट स्थान उस प्रत्यक्ष में दूर से और अंधकार आदि दोष घट स्थान प्रत्यक्ष वहां फिर से दूर आदमी दो स्वभाव निश्चय हो गया दोष नहीं तभी क्षमता क्यों होगी जितने प्रत्यक्ष में जैसे निश्चित हो गया ये दो राज्य दो सौ नहीं है तो सामान्य संख्या क्यों होगी सिद्धांत कहेगा लिखताना भवाद मुक्ति भी अकृत से संख्या क्या है जो सिद्ध है दो सौ उनके अभाव होने पर जो अकृत संख्या अकृत दो सौ हो सकता है जीवन दिन दो सौ हम जानते पिता दुर्योग पिता दुर्योग कुछ रोग है कुछ के कारण एक दिखता है कि मेरे रोग से दो दिखता है चिंता ना अभाव निश्चय में कभी वो अस्तित्व की शंका हो सकती है बुरा के जो समय में करे बिल्कुल दोष नहीं कहते गए और कोई दोष हो चुका है ऐसा जो सहदय पूर्व किसी का देश न ऐसा मानो ये तो शब्द तीर्थ वस्तु निबंधन जो तो कहते ना वेद अभाव देती दुष्टांत शंका हो चुका तो वेद तो इसके प्रमाण मान लिया वेद का अर्थ होता है निर्दिष्ट निर्दिष्ट के नित्य होने का नित्य होने से क्या पुरुष दोष दोष में नहीं पुरुष अधिकार बहुत से वाक्य निर्दोष है वक्तृवाक्य निबंधन जो दोष है अप्रमाण विपरीता, क्रम में विपरीता, पुरुष को भ्रम हो सकता है, चलना चाहता है, निश्चय में भेद अभावी थी, ये तो दोष नहीं रहा। केवल अन्य किसी दोष की शंका हो सकती, वेद सुनना वेद कैसा समझता है, वहां भी शंका होगी, अन्य कोई शंका, अन्य कोई दोष हो सकता है, जो कृष्ण दोष है वहां नहीं होने पर भी अन्य दोष की शंका हो सकती। यदि आप प्रत्यक्ष कृष्ण दोष नहीं होने पर अन्य कोई दोष की शंका करोगे, हम वेद को भी कहेंगे प्रसिद्ध दोष नहीं होने पर भी अप्रसिद्ध दोष हो सकता है, शंका करेंगे तो वेदे भी तो शंका हो जाएगी, वेदे भी तो दोष होता है। जो नित्य वेद में वक्रा पौषे वास्ते में भ्रम विप्रवृत्ता शंका वेद में नहीं होने पर भी अन्य कोई दोष हो सकता है, शंका तो हो सकती है, ऐसा भी कुछ कह सकता है। तो स्थापना प्रत्यक्ष तथा दूराज अभावन के स्वप्न में कहीं प्रत्यक्ष दिखा, दूराज में दोष नहीं है, तो जो ज्ञान होगा प्रमा है या प्रणा है, स्वप्न में जिसके में प्रत्यक्ष होता है तो भ्रम है या प्रणा है, तो भ्रम है, सपने से दूर होने का आपने देखा, इसी से दूराज में दोष नहीं। कभी जो देखा 1 करोड़ रुपया मिल गया, गिनती का रख दिया, उसे पर मिल जाता है तो दोष नहीं, दूराज में दोष नहीं था। तो स्वप्न क्रांति से क्या दूराज अभाव दोष अभाव मुक्ति होने पर भी अप्रमाणी दर्शन है, अप्रणा है उसने कर्म ही नहीं था। तद्वत अस्था की शंका यहाँ भी शंका हो गई, जागृत काल में कृष्ण जो दूराज जो सुनाई फिर भी भ्रम हो सकता है, तो सिद्धांत दूरदृष्टि कही ऐसा मानेंगे तो देवे में कई तो शंका हो गई। स्वप्न वेद देखा, स्वप्न वेद ने क्या कहा, शून्य ही सत्य है, मैं स्वप्न में वेद पढ़ा, देव में लिखा है शून्य ही सत्य, स्वप्न वेद में भ्रांति होना नहीं, सपन में जो देने का शून्य ही सत्य है, भ्रांति जगने के बाद क्या होगा, नित्य भ्रांति होगी, सपन भ्रांति समान है, तो जागृत काल में भी जो वेद उसमें पर भ्रांति होगी, शंका होगी, सपन में वेद देखा उसमें भ्रांति होगी, तो जागृत काल वेद में भी भ्रांति हो सकती, शून्य में जब सप्तमी की स्थापन दे देगी तथा भ्रांति आदि जो सभा नीचे उस समय भ्रांति आदि दोष रहता है, भ्रांति आदि दोष नहीं सुंदरता ठीक है, भ्रांति आदि जो स्वभाव निर्भर भी अप्रमाण है, दर्शन से अप्रमाण है, तो वेदे की समानता जैसे स्वप्न दे रहे भ्रांति आदि उस समय तो लगता है कोई दोष नहीं, किन्तु भ्रांति ठीक इस तरह अभी भी वेद में लगता नहीं होता, किंतु अप्रमाण्य हो सकता है। स्वप्न वेद में अनुभव कहेंगे जो वेद वर्तमान वेद दिखता है, स्वप्न वेद जो नहीं भविष्य में है विषमता है, तो फिर सब कुछ में बताएंगे जागृत काल में जो प्रत्यक्ष होता है, सपन जो प्रत्यक्ष होता है दोनों में समानता है, जागृत काल में प्राप्त दिखता है, तो सपन वैसे में तो उपेक्षा भी समान हो गए, जागृत काल का वेद और जागृत काल के प्रपंच में प्रत्यक्ष होता है, तो इस प्रकार प्रत्यक्ष में समान है, ये पीछे सिद्धांत के कारण सबसे प्रत्यक्ष अद्वैत आगम कृष्ण दोषाधार नीति के समान के रामायण में आशंकाया स्वप्न प्रत्यक्ष में रामायण की शंका होती, अद्वैत आगम में भी दो कृष्ण दोषाधार नीति के समान है, स्वप्न सत्य घटा समय से सत्य प्रत्यक्ष होता है, उसमें कृष्ण जो दूर आदमी दोष नहीं है, नित्य हो गया दोषाधार नहीं, अद्वैत आगम में भी भक्त वक्ता के कारण ब्रह्म निष्ठा के दोष है, देखने दो सभा मुख्य हो गया, सत्य प्रत्यक्ष में दो सभा मुख्य हुआ, अद्वैत आगम में भी ब्रह्म निष्ठा निष्ठा की दो सभा मुख्य हो गया, समान हो गया, समान क्या तो प्रमाण सामान्य की संख्या हो गया, दोनों में दो सभा मुख्य हो गया, घट सलादि में सत्य प्रत्यक्ष होता है, अद्वैत आगे भी कोई दोष नहीं है, नित्य हो गया, दोनों में नित्य हो गया कोई दोष नहीं, तो अभी ये प्रमाण है ऐसा नहीं बता गया नहीं, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष दूर है, सप्त प्रत्यक्ष होगा तो अद्वैत आगम प्रमाण है, अद्वैत आगम प्रमाण है तो सप्त प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रामाण्य संख्या मतलब होता जो दो सभा में नित्य दोनों में समान है, तो प्रामाण्य संख्या का प्रतिबंधक नहीं है, मैं सप्तपक्षी दोषा भाव निश्चय सप्तपक्षी दो अनुमान किया, दोनों अनुमान में किसने दोष नहीं दिया। दोनों अनुमान में यदि एक ने दोष देख लिया तो फिर दुष्ट हो जाएगा, दोनों में यदि दोष नहीं देखा परस्पर विरुद्ध है तो फिर किस प्रामाणिक वाणी पर्वत वन्यवान ध्रुवा तो पर्वत वन्यवान पाता में दोनों अनुमान करेंगे, दोनों अनुमान किसान से होगा। और पाता में समय यदि वन्यवाल की व्याप्ति नहीं है निश्चय हो जाए तो अलग बात है, दोनों में यदि समान रूप से शब्द निश्चय कारण शब्द से शब्द अनिश्चय दो सभाव निश्चय जिज्ञासा प्रतिबंध दोनों में दो सभाव निश्चय हो गया तो ये वास्तव क्या है शब्द निश्चय अनुच्छे जिज्ञासा का प्रतिबंध कौन होगा, जिज्ञासा होगी या जिज्ञासा नहीं होगी। दोनों में दो सभाव निश्चय का शब्द निश्चय था अनुच्छे दोनों पक्ष में आ गया, इसमें दोष नहीं दिखता है तो फिर वास्तव क्या है जिज्ञासा का प्रतिबंध नहीं हुआ। विरुद्ध विशेष दर्शन में कार्य करते हो विशेष दर्शन से शंका प्रतिबंधक होता है, शंका का प्रतिबंधक है विशेष दर्शन स्थान से राजस्थान देख लिया। विरुद्ध विशेषता दर्शन में कार्य करते हो विशेष दर्शनों से शंका प्रतिबंधक होता है, विशेष दर्शन शंका का प्रतिबंधक है, हस्तपाद देख लिया तो स्थान हुआ दृष्टवा से संशय नहीं होगा क्योंकि दोनों गति विरुद्ध देखे आठ फल दिखता है वक्र सूत्र दिखता है विरुद्ध विशेष दर्शन होता है तो शंका होगी। विरुद्ध विशेष अदर्शन कार्य विरुद्ध विशेष दर्शन नहीं होकर के एक विशेष दर्शन न हुआ तो संख्या में जीवी संख्या का प्रतिबंध होगा। जब विशेष दर्शन तो होता है कि दोनों विरुद्ध है शब्द नीचे हो श्रावण श्रावण स्रोत में है शब्द से दिखता है और सर्वानी से विशेषता तो खटक दोनों में दिखता है तू कार्य होने का अनुच होना चाहिए और प्रत्यक्ष ग्रहण होता है तो शब्द का प्रत्यक्ष श्रावण है श्रवण जी के तरह कौन होता है शब्द वो नीचे शब्द के नीचे होना चाहिए। तो विरुद्ध विशेषता के अदर्शन काल में कोई एक विशेष दर्शन होगा तो शंका नहीं होगी, ये दोनों में विशेष दर्शन होता है तो शंका तो रहेगी, सप्तमिता दोनों में दो सभाव निश्चय है तो संशय होगा। इस प्रकार संशय स्वाभाविक है और साक्षी सबका साक्षी का निश्चय उसमें वो दोष देने का नहीं तो साक्षी प्रातिभाष का जो ज्ञान होता है साक्षी का सपन दर्शन होता है साक्षी ज्ञान है इसमें संशय नहीं होना चाहिए। तो कहा अवच्छेद वृत्ति अनिश्चय देने से साक्षी प्रत्यक्ष दोष देने से साक्षी प्रत्यक्ष दोष जन्म के थे साक्षी निश्चित जो प्रत्यक्ष निश्चय वो दोष जन्म से नहीं हुई किन्तु साक्षी शुद्ध चैतन्य को नहीं कहते अविद्या वृत्ति अविच्छिन्न चैतन्य को साक्षी कहेंगे। तो अविद्या वृत्ति अवच्छेद है वृत्ति व्यापक है साक्षी उसकी अवच्छेद क्या है वृत्ति अविद्या वृत्ति वो अविद्या वृत्ति अनिश्चय है अनिश्चय होने का ना वो सद अविच्छिन्न चैतन्य सद साक्षी है अविद्या वृत्ति पवित्र चैतन्य वो दोष जन्य हो गया। साक्षी स्वयं नित्य होने पर भी उसकी जो अवस्थिति का वृत्ति है वो अनित्य होने से वो अविद्या वृत्ति जन्य होने से दोष जन्य हो जाएगा। अतएव यदि तुम तार्किक है सदैव ये आशंक्य थे यस्मिन आशंक्य मानी स्वक्रिया द्वारा दूसरा न संबोधित थी यही शंका इसमें करना चाहिए जिसके शंका करने पर अपनी क्रिया द्वारा से नहीं होगा तार्किक जन का नहीं तो धूम वस्तु बंदी मास्क शंका करने धूम बनने का व्यभिचारी हो तो फिर वहां कहीं यदि वंदी न था तभी धूम समस्या क्यों वंदी नहीं पर धूम क्यों नहीं होगा। धूम बंदी का कार्य वन्य कारण कारण है ना वन्य कारण में कारण के न कार्य नहीं होगा तो उसमें शंका करें कारण के न कार्य हो जाए धूम बंदी जन्य होने पर भी क्यों नहीं होता कारण क्यों ना कार्य नहीं होता वहां शंका करें कारण के न कार्य हो जाए कोई तो संसार का भी तकलीफ नहीं लगी। उच्चारण जीवन कार्य होता है, भोजन जीवन तृप्त हो जाए, नित्य तृप्ति के लिए भोजन क्यों प्रवृत्त होता है, अपने क्रिया द्वारा जो भोजन छोड़ दे, संसार करने वाले भोजन छोड़ नहीं सकता, क्रिया द्वारा तो कई से संसार नहीं करना कारण जीवन कार्य हो जाए। यही संसार करना चाहिए, संसार करना तो अपने क्रिया द्वारा तो नहीं हो, मैं जो क्रिया द्वारा से इधर का तो कारण जीवन कार्य हो जाएगा और भोजन क्यों कर दो, इसलिए यही से संसार नहीं समझते हैं, यही कारण जीवन कार्य हो जाए करके। उत्तम से भक्तवार के लिए गौतम प्रति बहुत होते भक्त कुमार भक्त ने कहा, यह जन्म निकेता से न सावध उपपदे थे योग्य अवस्था घटाण को न विद्रोह सुन बल देती, सबका बात होता है सब शून्य शून्य कर सबका बात। इसी जन्म में तो न सावध उपपदे के सबका बाद किसी को नहीं देगा, सबका बाद कैसे होगा। अच्छा योगी अवस्था को जाने के बाद सबका बाद हो जाएगा, ये कौन जानता है। योगी अवस्था घटाना तो न विद्रोह सुन बल से योग्य अवस्था को जाने पर सबका बात हो जाएगा, ये तो हम नहीं जानते कितना नहीं सबका बात होगा तो उसको न्याय ये नहीं हो सकता है। ये जो भक्त ने कहा कुमार भक्त ने गौतम पति ये जो कहा गया तथा के प्रामाण्य से उत्तत्व ज्ञान शौच सतत्य उत्पत्ति सतत्वाद से दो सत्य ज्ञान की सतत्वाद से बाद से सतना निर्मूल संख्या सत्य जो लेना हमें कहा अपे जगन्नाथ अद्विकार अपे जगन्नाथ सत्यम प्रत्यक्ष से प्रमाणी थी तथा ये कहा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाण्य से उत्पत्ति ज्ञान से सतत्वाद प्रामाण्य की उत्पत्ति होगी प्रामाण्य प्रमाश जिस सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होगी उसके कारण से ज्ञान में प्रमाश की उत्पत्ति हो जाती है। इसका नाम उत्पत्व सतस्तम स्वतः प्रामाण्यम जो परत प्रामाण्य विचार आता है प्रामाण्य शब्द का तो प्रमाशम ज्ञान में प्रमाण शब्द साध लिख गया प्रमाण का अर्थ प्रमा उसमें प्रमाशम स्वतः स्वतः प्रामाण्य में दो प्रकार है एक उत्पत्ति और एक ज्ञप्ति। उत्पत्ति में स्वतः और ज्ञप्ति में स्वतः परिस्थिति के लिए कहते हैं उत्पत्ति में स्वतः क्या है जिस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी कारण से ज्ञान में प्रमाप्त की उत्पत्ति हो जाएगी। हमें प्रमाप्त की उत्पत्ति के लिए अन्य कोई कारणों की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः प्रामाण्य उत्पत्ति घट ज्ञान हो गया जल ज्ञान हुआ जो इंद्र सन्नी कष्ट करे घट ज्ञान हो गया उसी कारण से घट ज्ञान में प्रमाप्त भी उत्पन्न हो जाएगा जो उत्पत्ति में स्वतः हुआ। और ज्ञप्ति में स्वतः क्या है घट ज्ञान का आपको निश्चय हुआ घट ज्ञान का ग्रहण आपको हुआ तो घट ज्ञान में जब प्रमात्र होता उसका भी ग्रहण हो जाएगा जिससे ज्ञान ग्राहक सामग्री का आगम ज्ञान का ग्रहण करने वाली जो सामग्री उस सामग्री से ज्ञान से प्रमात्र का भी ग्रहण हो जाएगा। वेदांत मत के अनुसार घट ज्ञान का ग्रहण होता साक्षी के द्वारा साक्षी के द्वारा घट ज्ञान में प्रमात्र ग्रहण हो जाएगा। योग्य ज्ञप्ति में सतत्य उत्पत्ति में सतत्य है ज्ञान जनक सामग्री जन्य वेदांत बढ़िया सुनाता है ज्ञान जनक सामग्री जन्य प्रमात्र उत्पत्ति में और ज्ञप्ति में सतत्य होता है ज्ञान ग्राहक सामग्री जारी ज्ञान का ग्राहक जो कारण है सामग्री उससे ज्ञान से प्रमाप्त का भी ग्रहण हो जाएगा। ये दोनों उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में सतत्य है सामान्य से उत्पत्त हो ज्ञप्ति से सतत्ता यह से उत्पत्ति सतत्य अपवाद से दोष है उत्पत्ति सतत्य का अपवाद है दोष यदि दोष है ज्ञान कारण से प्रमाप्त उत्पत्ति नहीं होगी। ज्ञप्ति सतत्य का अपवाद है बाघ यदि बाघ हो गया तीनम रज से ज्ञान हुआ अगर से बाघ हो गया तो ज्ञान का ग्रहण मात्र से समाप्त का ग्रहण नहीं होगा और बाधित स्तर में समाप्त है बाधित स्तर में समाप्त नहीं ज्ञप्ति सतत्य का अपवाद क्या हो गया बाघ उत्पत्ति सतत्य का अपवाद हो गया दोष दोष है तो ज्ञान उत्पत्ति होने पर ही परमात्म उत्पत्ति नहीं होगी। यहाँ से तो बाघ नहीं है, दोष भी नहीं है, प्रत्यक्ष है ना, तो कोई दोष है ना कोई बाघ है। निर्मल संख्या अनुका न अभ्युपना, जो शंका मूल की बिना शंका केवल करेंगे क्रिया व्याहत होगा, इसलिए शंका की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं मानते। इसलिए प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष से प्रामाणिक सुम प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है, सुस्ता मतलब सुस्तम इनमें सुस्त का मतलब असत्व करते ना, इनमें सुस्त सुस्त कैसे होते, तो ये असत्य कैसे करेंगे सुस्त है, मतलब सुस्त है मतलब असत्य कहते ना, अगर आप सुस्त है क्या सुस्त है, सुस्त मतलब क्या है, हाँ सुस्त का तो असत्य है, क्या सुस्त है मतलब सुस्त है मतलब परेशानी, हाँ वो सुस्त है, सत्य कहेंगे तो साक्षी है, सुस्त कहें तो असत्य है, संस्कृत में सुस्त शब्द थी सुस्त स्थितम, इनमें सुस्त कहते असत्य है तो कहेंगे सुस्त, अथवा अथवा अथवा सुस्त स्थितम असत्य है। सुस्तम प्रत्यक्ष से प्रामाण्यम, प्रत्यक्ष प्रामाण्य सुस्त निश्चित हो गया, तथा भी निरस्तम निरस्त हो गया, क्योंकि जो शंका हम करते हैं निर्मूल शंका नहीं करते, आगमादि प्रमाण मूलक शंका है वो उसी तरह आगमादि प्रमाण मूलक शंका करने से निर्मूल शंका नहीं, शंका होगी प्रामाणिक प्रत्यक्ष रूप्यादि निश्चित सत्य तो नेदम रजत जो होता है, नेदम रजत से आगे अद्वैत सत्य अनुग्रह से है न असमय शंका समान नेदम रजत कह करके रजत का निषेध करेंगे तो अद्वैत सत्य का विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध विषय करेंगे अद्वैत में तो सबका निषेध हो जाएगा, घाट पदार्थ सबका निषेध हो जाएगा, एक अधिक्रम में इसलिए उसका निषेध विरुद्ध नहीं, अपरमय शंका निषेध नहीं है। इसे पूर्व विषय ने कहा था बुद्धि निष्ठता मूल हानिया कर, बुद्धि चाहने के लिए ब्याज लेने के जो लोग रुपया देते हैं लाख लाख रुपया देने ब्याज बहुत मिलता है, ये जिसमें बैंक में 100 रुपया कितने देते आठ परसेंट देना तो महीना में 5% मिल जाएगा, 100 रुपया में एक महीने 5% मिल जाएगा, इसके पास 12 वर्ष कितने मिल जाएगा 60 रुपया बैंक में 8% मिल गया, रेस में रखने वाले महीना में 5-10 रुपया 1 रुपया 110 देना, ऐसे लोग लेते हैं जिसके पास जरूरत है लेना पड़ेगा, जिसको क्या करेंगे लेंगे रुपया 100 रुपया दिया तो एक महीने के बाद 105 रुपया 110 तो बहुत हो जाता है, और जो नहीं दिया 1-2 साल 10,000 रुपया 1,00,000 रुपया लिया 10% कहेंगे 10-10 हजार 10-10 हजार हो जाता है, एक साल में 1,00,000 हो गया, तो बुद्धि देने वाले जो रुपया नहीं ले सकता है देखे ब्याज इतने हो गया तो देखा चिंतन हो गए मूल भी गया, बुद्धि चाहते हुए बुद्धि के लिए रुपया दिया फिर मूल भी चला गया, बुद्धि निश्चयता मूल आने का प्रपंच मिथ्या का अनुमान करने के लिए तो उन्होंने आरम्भ किया, दृष्टांत किसको बनाया था दूसरे दोस्तों को सपन विषय में ये भी चला गया, तो कहीं भी सीधा नहीं होगा, मिठा तो कैसे सिद्ध होगा संसार में, अभी मिठा तो कैसे निश्चित होगा संसार वहां की हो जाएगी ना, तो इसलिए कहा नई बात नहीं, वो मेरे बड़ा जिस तरह से असल मैं संसार नहीं तो अपने स्थिति का विरुद्ध नहीं, इसे जितनी प्रपंच मिठा सम्मान चाहते हुए दृष्टान्त असिध हो जाएगी बात नहीं, नासिक कर्म इत्यादि मेघम रजत करने में समान योग्यमता, मेघम रजतम इस प्रकार है सन घटक इस प्रकार है, क्योंकि मेघम रजतम प्रमाण है तो सन घट ही प्रमाण होना चाहिए, मेघरम से यह स्थिति का बात हो गया सन घट के द्वारा अनुमान का बात हो जाएगी, अथवा अद्वैत स्थिति विरुद्ध अभिलक्षा ध्यान विशेषात दोनों में विशेष नहीं बात नहीं विशेष है, सन घट तो अद्वैत स्थिति का विरोध अद्वैत स्थिति का अविरोध है, ने संपर्क निषेध करो कोई भी नहीं करो, अद्वैत स्थिति का विरोध अविरोध स्थिति विशेष है, इसे स्थान घट नेतर दोनों बराबर नहीं। अतएव सौसुक्ति का आनंदानुभव व्यापी अप्रमाण्य कथन आत्मन आनंद प्राप्ति की सुसुक्ति काल में आनंद अनुभव होता है वो भी प्रमाण्य अप्रमाण्य ये अप्रमाण हो गया तो आत्मा में आनंद रूपता है इसका शास्त्री तत्व भी चिंता होगा। आनंद सुखे अनुभूत अशास्त्री का आनंद अनुवाद तत्व होगा तो आनंद जो कह गया विज्ञान आनंद धर्म ये तो अनुवाद है क्योंकि जो अनुभूत अशास्त्री का आनंद सुस्थिति का आनंद अनुभूत होता है क्या आनंद अशास्त्री का आनंद अशास्त्री का आनंद का अनुवाद अनुवाद सुखी है और अनुवाद कहेंगे तो प्रमाणित होगी अप्रमाणित होगी आनंद रूप का सिद्ध मिलेगा अत्यव है क्योंकि आनंद से ब्रह्म रूप से अद्वैत शुद्ध विरोध अभाव है ना आनंद आनंद क्या है ब्रह्म रूप है तो अद्वैत शुद्धि का विरोध ही नहीं अद्वैत शुद्धि में तो आनंद ब्रह्म है ब्रह्म का विरोध ही नहीं सब अप्रमाणित करेगा तो भाव है उसमें सर्वस्थ आनंद अनुभव में अप्रमाण्य रूप अप्रमाण्य रूपये ही नहीं और ब्रह्म रूपये अतएव न आनंद सुखर अप्रमाण्य अप्रमाण्य संता का नहीं होने से अप्रमाण्य संता प्रवृत्ति का नहीं होने से ब्रह्म अद्वैत का विरुद्ध हो तो अप्रमाण संता होगी अद्वैत का विरुद्ध नहीं होने से आनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म में अप्रमाण की संता ही नहीं होगी नहीं होने से अप्रमाण नहीं कदम खंडन अत्यंत असत्य विज्ञान अर्थ शब्द करोती थी अभाग प्रमाण मात्र सत प्रमाण निश्चलान अत्यंत असत्य भी अर्थे शब्द ज्ञान करोती शब्द से असत विषय का अत्यंत असत विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता है सत्विषाण का प्रत्यक्ष होगा बंध्यातंत्र का नहीं होता है किंतु शब्द अर्थे असत्य अर्थ ज्ञान करो शब्द से नहीं ज्ञान मानते सस्य विषाण शब्द सुन करके सस्य विषाण का ज्ञान होता है शब्द ज्ञान अनुसार ही वस्तु शून्य विकल्प योग करने का तो कुमार वस्तु ने खंड करने खंडने का अत्यंत असत्य भी अर्थे शब्द ज्ञान जन की करोती अत्यंत असत्य भी ज्ञान अर्थ शब्द करोती शब्द से ज्ञान होता है शब्द जन ज्ञान मानते प्रत्यक्ष तो नहीं होगा सस्य विषाण मंध्यापुत्र ये असत्य है ऐसा कहने के लिए सज्जन ज्ञान माना पड़ता है। अच्छा जो ज्ञान हो गया इसको प्रमा कहेंगे अप्रमा कहेंगे अबाधात्व प्रमाण अस्त्र जो बाघ में हुआ अस्तुत्व आनंद शुद्ध आनंद अभित्य में उसका बाघ नहीं क्या प्रमाण सत प्रमाण चलियाम सत प्रमाण्य मित्रम उसको कार्य क्षमन होना पड़ेगा विज्ञान आनंद ब्रह्म सुखी से जो ज्ञान हुआ उसका बाद होता है क्या बाद में करना निश्चल करना मानना पड़ेगा उत्तम से सुरेश्वर राशि के सुरेश्वर के राशि में बृहदारी के अनुसार दुष्ट कारण गर्जना अवाकाश प्रमाण वस्तु नक्षादे अवगत करते हैं अज्ञान तो ज्ञापक होने से जो शब्द अज्ञात ज्ञापक होगा प्रमाण होगा दुष्ट कारण वर्जना दुष्ट कारण जो रही का ठोस है उत्पत्ति में सतत्व का अपवाद के उत्पत्ति में सतत्व होने के लिए अपवाद क्या है दोष अभ्याय का दोष होगा तो सतत नहीं होगा दोष अभाव प्रति ज्ञान सामग्री जन्यतम ज्ञान जनक सामग्री जन्यतम अभाकाश व्यक्ति में सतत्व का निराश व्यक्ति में सतत्व का निराश अपवाद क्या है इसका बाद होता है अभाकाश दुष्ट कारण नहीं उनसे प्रमाण सत्य उत्पन्न होगा बाद में उनसे सत्य ज्ञान हो जाएगा वस्तु में प्रमाणत्म इसे वस्तु में अभगवत पूर्ण से शक्ति प्रमाण है छोटे है प्रमाणत्म पक्षाधिपत चक्षुरादि जैसे रूपादि में प्रमाण है इसे श्रुति प्रमाण है चक्षु रूपादि में प्रमाण कैसा है व्यावहारिक प्रमाण है व्यावहारिक अप्रमाणिक विद्या अब तक चक्षाधिपत से रूपा दृष्टान दिया व्यावहारिक प्रमाण मात्र चक्षु में कैसे प्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण श्रुति में प्रमाण है एवं सात्विक प्रमाण अभाव प्रत्यक्ष आदमी कार्तिक प्राणायाम नहीं होने पर भी व्यावहारिक प्राणायाम मानते है। व्यावहारिक प्राणायाम नाम से न शोक किया जा रहा था, शोक किया जाएगा तो होता सभी बिल्कुल अप्रमाण माने। व्यावहारिक प्राणायाम मानेंगे तो शोक किया जाएगा तो होगा व्यवहार से हो जाए। ये मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुमान से शास्त्र विविधागमन त्रयम कार्य धर्म शुद्धि मवि तथा प्रत्यक्ष अनुमान और विविध आगम शास्त्र विविध आगम यशन शास्त्र आगम संप्रदाय के शास्त्र में वो शास्त्र हो गया प्रत्यक्ष अनुमान और विविध आगम शास्त्र त्रयम सभी कार्य सुस्त जानना चाहिए। जो धर्म शुद्धि अभिष्ठ चाहता है धर्म शुद्धि जानने करना जाना प्रत्यक्ष अनुमान और आगमों को शास्त्र को जानना चाहिए। नहीं क्योंकि व्यावहारिक प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान आदि बिल्कुल अत्यंत अप्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण है तथा सिद्धम बात निश्चय तत्संख्या प्रत्यक्ष अद्वित आगम अनुमान आदि विरुद्ध प्रत्यक्ष में क्या होगा कहीं तो बाघ निश्चय हो जाता है कहीं बाघ संख्या हो जाएगी उनसे प्रत्यक्ष आदि अद्वैत आगम अनुमान आदि का विरोध नहीं अद्वैत आगम का विरोध ही प्रत्यक्ष है और स्वतंत्र निष्ठा का अनुमान का भी विरोध नहीं प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में क्या होगा कहीं तो बाघ निश्चय हो जाता है और कहीं बाघ की शंका हो गई उनसे प्रत्यक्ष आदि आगम का विरोध नहीं अनुमान आदि का विरोध सिद्धम इसी भावी भाव उपत्य प्रत्यक्ष भाव उठा रहा है। ओम।